zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 dzień stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pali się hala z odpadami w Markach pod Warszawą. Nikomu nic się nie stało. Z ogniem walczy kilkanaście jednostek Straży Pożarnej. Trzej Królowie i Horszaki już w gotowości. Ja jestem z Etiopii, Tarikwa Bebe, Afryki. Jestem królem. Ulicami stolicy może maszerować nawet 100 tysięcy ludzi. Katolicy obchodzą święto Trzech Króli, a u prawosławnych dziś Wigilia. Jutro Boże Narodzenie. Płonie hala z odpadami w Markach pod Warszawą. Strażacy zapewniają, że nic nie zagraża okolicznym mieszkańcom. Informacje o pożarze strażacy dostali po 6:00. Ogień wybuchł w hali o wymiarach 20 na 50 metrów, informuje Jarosław Kłak z Wołomińskiej Straży Pożarnej. Z wnętrza jej wydobywał się dym i płomienie wychodzące przez dach. W tej chwili już mamy na miejscu 15 jednostek. Przystępujemy do ostatecznego natarcia skutecznego, które pożar zatrzyma. Mamy na tyle opanowaną sytuację, że nikomu także dym nie zagraża. On się unosi spokojnie do góry. Natomiast płomienie są jeszcze wydobywające się z dachu, ale to jeszcze chwilę potrwa i zapewniam, że nikomu nic nie grozi. Dogaszanie pożaru i przeszukiwanie pogorzeliska może potrwać do wieczora. Wojskowy samochód zderzył się z autobusem na wschodzie Ukrainy. Zginęło 12 żołnierzy, 18 zostało rannych. Do tego wypadku doszło wieczorem. Państwowe służby poinformowały, że przyczyną zderzenia była zła pogoda. Nawet 100 tysięcy ludzi może się zebrać w Warszawie. Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami miast Polski i innych krajów z okazji Święta Objawienia Pańskiego. Stołeczny orszak poprowadzą Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Ja jestem z Etiopii, Tarikwa Bebe, na orszałku, tutaj na pierwszy raz. No po prostu moje przyjaciel zaprosił. Jestem zadowolony, po prostu Afryki, jestem królem. Nazywa jest Liu, pochodzi z Chin. Jestem katolik, mieszkam w Polsce długo czas. Jarosław Kasperek, jestem królem europejskim. Moja rodzina jest związana z orszakiem właściwie od samego początku. Ta impreza ma taki właśnie charakter, czyli spotykamy się rodzinnie. Takie marsze odbędą się dziś w ponad 300 miejscowościach w Polsce. W Bydgoszczy po raz drugi. Rok temu przekonaliśmy się, jak bardzo jest potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców, mówi rzeczniczka orszaku Anna Perlik-Piątkowska. Okazało się, że przyszło 5 tysięcy osób i już wtedy stawiało to nas jakby w rzędzie największych orszaków w Polsce, mimo że był to debiut. Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy w 9 krajach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce, Niemczech, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. Wyznawcy prawosławia z kolei obchodzą dziś Wigilię, a jutro Boże Narodzenie. Prawosławni świętują 2 tygodnie później niż katolicy ze względu na obowiązujący w cerkwi kalendarz juliański. O świętach w Rosji nasz korespondent. Uroczystą Wigilią wyznawcy prawosławia zakończą 40-dniowy post. Dziś wielu wiernych powstrzymuje się nawet od picia napojów aż do wieczerzy wigilijnej i pojawienia się pierwszej gwiazdki. Wieczerza wigilijna jest postna i złożona z 12 potraw. W jadłospisie powinny być obowiązkowo słodka kutia, ryby pieczone lub gotowane oraz kompot suszonych owoców. Oprócz tego kapusta z grzybami i kisiel. Pod obrusem powinno być położone siano. W Moskwie wszystkie nabożeństwa związane ze świętem Bożego Narodzenia będzie celebrować w Soborze Chrystusa Zbawiciela patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Dragon szykuje się do kolejnej misji. Prywatny statek poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, by zawieźć zapasy i sprzęt naukowy.

Precious, Annie Lennox sprzed 23 lat. Dziś na początek naszego spotkania. Dzień dobry, świąteczne. Anna Regulska, Wioletta Myszkowska, Janie Budek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Outside to ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Thank you.

O co chodzi? Otóż w naszym cyklu gwiazdkowym Książki na Święta mówiliśmy już o tym tytule, ale zainteresowanie tym wydawnictwem przeszło nasze wszelkie oczekiwania. I pomyślałem, że to dobry moment, 6 stycznia, taki spokojny dzień, by wrócić do książki Włodzimierza Kalickiego. Zdarzyło się. Pan Włodzimierz, świetny dziennikarz, zajmujący się między innymi tematami historycznymi, właściwie ostatnio to głównie nimi, przez 12 lat pisał Zdarzyło się, bo to jest zbiór 366 felietonów, opowieści o niezwykle interesujących wydarzeniach z historii całego świata. Dzień po dniu, od 1 stycznia do 31 grudnia, różne lata są opisane. Właściwie skaczemy przez wieki dzięki tej książce wspólnie z Włodzimierzem Kalickim. Każda historia niezwykle interesująca, świetnie podana, naprawdę pełno takich szczegółów, detali, które pomagają sobie przypomnieć albo zapamiętać pewne wydarzenia z historii świata. Wszystko napisane znakomitym językiem, nie można się od tego oderwać. No i to jest ponad 1150 stron lektury. Właściwie książka na cały rok. Można zdjąć z półki i przeczytać 1 stycznia o 1 stycznia i tak dalej. Ale my zaczniemy nasze spotkanie ze Zdarzyło się i z panem Włodzimierzem od, no właśnie, to dziś, tak? Dziś. 6 stycznia, czyli dzisiaj, jak gdyby, ale w roku 1928 na Polesiu miała miejsce przedziwna operacja policyjna. Mieszkańcy okolicznych Piasków donosili, że wpadli hrabie wypusłowscy w ręce wyrafinowanych oszustów, którzy doprowadzają rodzinę Pusłowskich do ruiny duchowej i finansowej. Pewnego dnia w pałacu zjawiła się bardzo dziwna para. Starszy, około 60 lat mężczyzna, niski, niepozorny, przedstawił się jako ksiądz Stępek. Towarzyszyła mu kobieta, która przedstawiła się jako Maria Krzyżewska. Hrabiostwo Pusłowscy i senior, i oboje młodzi, bardzo religijni, przyjęli kramy równe i księdza Stępka z otwartymi ramionami, ponieważ opowiedzieli oni im niesłychaną bajkę o tym, że są prześladowani przez wspólnoty żydowskie w Polsce, ścigani, o mało co nie stracili życia, za to, że Maria jest konwertytką i przyjęła chrześcijaństwo. To kompletnie ujęło gospodarzy Piasków, którzy zaproponowali tej dziwnej parze, żeby zamieszkali u nich i ukryli się przed poszukującymi ich rzekomo mścicielami z gmin żydowskich. To była para bardzo zręcznych oszustów. Zorientowali się bardzo szybko, jakie problemy trapią rodzinę hrabiów. Zdobyli zaufanie rodziny i zaczęli się rządzić w tym majątku. Opanowali kompletnie młodych hrabiostwa. Kazali im zamieszkać w leśniczówce. Zadawali im naprawdę przedziwne umartwienia, nocne modły i przy okazji pod pozorem niesienia pomocy konwertytom żydowskim zmuszali ich do bardzo niekorzystnej wyprzedaży kolejnych części majątku. Zwalniali natychmiast z pracy wszystkich, którzy się sprzeciwiali ich praktykom i panoszeniu się w pałacu, a Gajowego, który sprzeciwiał się sprzedaży niekorzystnej klucza lasów, po prostu zamknęli w piwnicy o chlebie i wodzie w leśniczówce. Policja nie mogła tak po prostu aresztować księdza, Stępek jednak był księdzem. Komendant policji państwowej w Pruszanach w końcu się złamał, wysłał policjantów, żeby ich zaresztowali, tych oszustów. No i wyszło wtedy szydło z worka. W skrytkach odkryto mnóstwo pieniędzy, które ta para oszustów tam schowała. Mało tego, okazało się, choć nikt nie mógł to uwierzyć, że są oni kochankami. O! Stycznia 1928 roku. O tym dniu tak napisał Włodzimierz Kalicki w swojej znakomitej książce Zdarzyło się. Po tę książkę będziemy sięgali dziś jeszcze wielokrotnie w do południa. No i teraz miła, mam nadzieję, sytuacja. Mam dla państwa egzemplarze i tak sobie pomyślałem, że po każdej opowieści Włodzimierza Kalickiego, a w sumie będzie ich 8, rozdam jeden egzemplarz Zdarzyło się. Przypomnę, 1170 ponad stron. Działa adres internetowy michał.nogaś@polskieradio.pl.

it's over too soon. Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. To za 12,5 godziny. Jestem ciekaw, posłuchamy wspólnie dziś wieczorem, mam nadzieję. Maile w sprawie zdarzyło się. Egzemplarza pierwszego płyną. Przypomnę, michał.nogaś@polskieradio.pl. Za chwilę wrócimy do tej książki. Ha, książki. Wielkiej, wspaniałej księgi, ale wcześniej Sarah McLachlan. Creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, "Don't be afraid." See, you dove in. It seems so sweet and lovely. It made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar, hidden talents that erases. You know that there's a wolf stalking in sheep's clothing. Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Monsters, Sarah McLachlan. Już wiem, że mogę sobie w tej chwili pogratulować. Mogę mówić o sznurze na szyi, bo nie spodziewałem się, że tyle osób o tej porze słucha radia, jest w zasięgu komputera i będzie pisać maile w sprawie zdarzyło się. Chciałem przyznać pierwszy egzemplarz, ale już jest tyle maili, że chyba będę musiał spokojnie to przeczytać w trakcie audycji, a pewnie i po, i wtedy na profilu facebookowym z najwyższej półki najpewniej opublikuję nazwiska osób, które otrzymają te książki, bo maili po prostu przyszło już kilkadziesiąt, a my dopiero zaczynamy spotkanie z Włodzimierzem Kalickim. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. To może czerwiec w tej chwili i 1979 rok i 12 tego miesiąca dzień. Prognozy pogody są bardzo dobre. Nad niespokojnym zwykle kanałem La Manche ma być bezwietrznie. To najważniejsze. To wstęp. I teraz o co chodzi, proszę państwa. Otóż Włodzimierz Kalicki pokazuje w swojej książce, że wielką rolę w rozwoju lotnictwa mieli nie tylko inżynierowie, ale także pasjonaci latania. Fundowali wielkie nagrody, które motywowały do podejmowania lotniczych wyzwań. Jedną z takich osób był brytyjski przemysłowiec Henry Kramer, który zaoferował 100 tysięcy funtów Śmiałkowi, który skonstruuje samolot napędzany siłą ludzkich mięśni i zdoła dzięki tej konstrukcji, tej maszynie, przelecieć nad kanałem La Manche. No i wyzwanie podjął Paul McCready, amerykański konstruktor lotniczy, a także kolarz. Najpierw sprawdził, że człowiek może rozwinąć maksymalnie moc 700 watów. Niezbyt dużo, 7 żarówek, ale to tylko przez chwilę. A tak naprawdę dłuższy czas to może rozwinąć nie większą niż 300 watów. No raptem 3 żarówki. Zrozumiał, że musi zbudować samolot ultralekki i zbudował taką gigantyczną ważkę. I w kabinie skonstruowano stanowisko dla kolarza. Ciężko pedałując napędzał duże śmigło z tyłu. Oczywiście lot był niesłychanie dramatyczny, ponieważ żeby zbić wagę, zabrał ze sobą za mało wody. Jak się spocił i odwodnił, to już nie miał się czym ten biedny kolarz Allen odświeżyć. I tak pedałując bodaj 4 razy, złapał go kurcz w nogę, więc pedałował jedną nogą. Miał całe usta właściwie zjedzone, ponieważ gryzł się, żeby tylko bólem zamaskować ten ból w nogach. Doleciał na ostatnim dosłownie tchnieniu wiatru i ostatnim szarpnięciem nóg. Panowie obaj, konstruktor i pilot, podzielili nagrodę na pół, a Paul McCready potrzebował wtedy pieniędzy jak kania drżu. Mianowicie jego wspólnik do konstruowania tego samolotu wcześniej zabrał mu wszystkie pieniądze i uciekł. Więc właściwie tylko ten przelot nad kanałem La Manche uratował go przed licytacją, a kolarza ustawił, jak to się nieładnie mówi, na całe życie. A w książce na stronie 520 jest zdjęcie z 12 czerwca 1979 roku. Gossamer Albatros. Tak się nazywał mięśniolot Paula McCready'ego, którym przeleciał nad kanałem La Manche. I o tym pisze w swojej książce Włodzimierz Kalicki. Przypomnę, że można o tę książkę się starać, próbując mnie przekonać. michał.nogaś@polskieradio.pl Love and smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give the soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything?

Bieg sprzed lat. Taka piękna Hyper Ballad. A przed nami trzecie w tej godzinie spotkanie z Włodzimierzem Kalickim. Krótkie. Przepraszam, to książka tak hałasuje, ale ma 1200 stron właściwie, więc naprawdę waży i czyni spustoszenie czasami. Strona 780 tej książki na profilu facebookowym z najwyższej półki. Zapraszam na ten profil. Jest zdjęcie kolejnego bohatera naszej opowieści. To smutna historia, ale myślę, że warto się z nią zapoznać. Po łacinie to byłoby tak. Tylacinus cynocephalus. I zaczyna się opowieść o 7 września 1936 roku. Nad ranem tuż przy ziemi trzyma lekki mróz. W pierwszych promieniach wschodzącego słońca w sporej klatce z metalowych prętów w ogrodzie zoologicznym w Hobart na Tasmanii widać skulone, zdrętwiałe zwierzę wielkości bardzo dużego psa. No ale to nie był pies. Wilk workowaty był bajecznie pięknym zwierzęciem. Przypominał trochę z wyglądu psa dingo. Z pręgami tygrysimi na grzbiecie. Oczywiście miał worek. Matki w worku chowały młode, tak jak kangury. A paszczę miał na takich ruchomych, bardzo elastycznych szczękach. Więc paszczę potrafił otworzyć pod kątem większym niż 90 stopni. Ponieważ miał długą tą paszczę, taką trochę psią, no efekt na zdjęciach był niesamowity, po prostu przybysz z kosmosu. I to bezcenne zwierzę zamknięto w ogrodzie zoologicznym, w którym pracowali ludzie, którym nie powinno się dawać miotły, żeby zamiatali ulicę. Zamarzło, bo nikomu się nie chciało otworzyć drzwiczek do schronienia, gdzie było ciepło. I zwierzę po prostu z braku wody, z zimna, zmarło. Smutna historia, ale takie też są w książce, zdarzyło się. No, ten wilk wolkowaty, proszę państwa, przypomnę zdjęcie na profilu facebookowym z najwyższej półki, do zobaczenia. To faktycznie, kiedy otworzył pysk, paszczę, to robiło wrażenie. Nieprawdopodobnie długa. W tej opowieści o wilku wolkowatym i o ostatniej samicy wilka wolkowatego, którą nazywano Benjaminem, swoją drogą, pisze także Włodzimierz Kalicki o pewnej rodzinie, która właściwie pozwalała utrzymywać to zwierzę w ogrodzie zoologicznym w Hobart na Tasmanii. No i gdy losy tak się potoczyły, że rodzina już nie mogła dalej opiekować się zwierzęciem, to po prostu ktoś nie dopatrzył. I tak Benjamin zdechła we wrześniu 1936 roku. Tytuł tego felietonu to Ostatnia. Przejmująca, piękna opowieść. I takich w książce zdarzyło się Włodzimierza Kalickiego jest 366 dokładnie. michał.nogaś@polskieradio.pl. Tam trwa próba przekonania mnie, bo mamy 8 egzemplarzy do rozdania dziś w tej audycji. Wracamy po 10:00. W kolejnej godzinie 3 opowieści wybrane ze Zdarzyło się także się pojawią. Forbidden fruits for me to eat, but I think your pulse would start to rush. But now I'm not looking for absolution, forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Yes, stop holding my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Morality would frown upon, decency looked down upon, the scapegoat fate's made of mine.